Al-Mujarrad wal-Mazid, Abwabu al-Mujarradi, milango ya fi'li mujarrad. Al-Amthila, nasara yansuru, fataha yaftahu, karuma yakrumu, daraba yadribu, fariha yafrahu, hasiba yasibu. Al-afal madhiya sita, fi'il madhi sita, al-ula za kwanza, thulathiyat mujarrada, ni fi'ili zenye harfu tatu zisizo na ziada. Awali kulli mina, na mwanzo wa kila moja ni maftuhu. Amma thanihi fahuwa imma maftuhun wa imma maksur. Ya pili, aidha itakuwa ni maftuhu au maksur, wa imma madhmumu au ina dhamma, ni harfu ya pili baada ya harfu ya kwanza. Kafu, fe, nuni, dhad, fe, he, harfu ya pili katika kila fi'li kwenye fi'li hizo itakuwa aidha ni maksur au madhmum au maftuh. Wa yukhadhu min al-amthila, kinachochukuliwa kwenye mifano hii, anna al-hadfa thani fi al-madhi, ni kwamba herufi ya pili katika madhi, idha kana maftuhan, ikiwa maftuh, kana hadha al-harfu fi al-mudhari madhmuman, basi harfu hii ya pili katika mudhari itakuwa ni madhmum au maksur au maftuh. Naswara yansuru, fataha ndio yaftahu, ndio maftuhu hiyo, kama unavyoiona te katika mudhari ni maftuhu. Dharaba yadribu, naona hapo ni maksur. Wa inkana thani almadhi, na kama harfu ya pili ya madhi ni maksur, ndio hiyo fariha hasiba, basi fa inna hadha alharf, harfi hii yakunu katika mudhari itakuwa maftuh au maksur. Hasiba yahsibu, hiyo maksuru hasi. Fariha yafrahu, hapo ni maftuh yafrah. Wala yakunu madhmuman, na hiwi haiwi madhmum. Wa in kana thanihi madhmuman, kana hadha alharfu madhmuman. Na ya pili ikiwa ina dhamma, bas harfu hii itakuwa ina dhamma. Fi mudhari'ihi laisa ghairu, karuma tasema yakrumu. Kwa hiyo mizani hiyo ya faula haina mizani nyingine katika mudhari zaidi ya moja tu. Wala faalu lati fil amthila, fiili tulizo nazo kwenye mifano, murattabatun ala hasabi kathratiha, zimepangwa kwa kuzingatia wingi wake. Fafaalu babi nasara, kwa mfano fiili zilizo kwenye mlango wa nasara, aktharu ni nyingi, fil afali fi min afali babi dharab, kulikoni za zilizo katika mlango wa dharaba. Walidha summiya, ndio maana ukaitwa babu nasara bilbabi alawwal, kwamba ni mlango wa kwanza, kwa kuangalia kwamba ukitazama uwiano wa idadi kwenye lugha ya Kiarabu, fiili zinazokuja katika wazni wa faala ya fuulu ni nyingi zaidi. Wa babu dharaba ikaitwa bilbabi thani, kwa kuangalia wingi wake, wa hakadha mpaka mwisho. Amma almithalu sabi, mfano wa saba ambao ni tam ana yutam inu, amemtuliza mtu, hiyo ni rubaiyu mujarrad, ni fiili yenye harfu nne isiyo na ziada. Walaysa lahu ma'a mudhari'ihi, na haina pamoja na mudhari wake, illa suratun wahida, isipokuwa sura moja tu. Wahiya dhamma harfi mudharaa, ni kutia dhamma harfu ya mudhara. Wa kasru ma qabla akhiri almudhari'i, na kutia kasra harfu iliyo kabla ya mwisho wa mudhari. Yutam i yudahriyu, alqaida alfil mujarrad qismani thulathiyun warba'iyun fathulathiyu lahu ma mudhari'ihi sittatu abwab, pamoja na mudhari yake ina milango sita. Nasara yansuruhu, dharaba yadhribu, fataha yaftahu, fariha yafrahu, karuma yakrumu, na hasiba yahsibu. Kwa hii ni mizani ambazo kwenye lugha ya Kiarabu feili yoyote iliyokuwa yenye harfu tatu, basi ikija itakuja kwenye moja ya mizani hizo. Amma rubaiyu almujarrad falahu waznun wahid, umeona ina mizani moja. Wa huwa an yakuna mudhariuhu madhmuma harfi mudhara, nayo ni kuwa harfu ile ya mudhara te sijui nuni, hamza na ye zinazokuwa mwanzo wa mudhari, nadhribu na sijui yadhribu, tadhribu, adhribu, hizo ikuwa maksur. Ayakuna mudhariu madhmum harfi mudhara, herfi yake ile ya mwanzo ya mudhara inakuwa na dhamma. Yutam inu yudahriju maksura ma kabla al-akhir, na harfu iliyo kabla ya mwisho inakuwa na kasra. Hiyo ayo mazoezi yako utayaangalia. Bain baba kulli fiili min alafali latia, taja mlango wa kila fiili katika fiili zifuatazo: jamaa yajmau, sarafa yasrifu, kabila yakbalu amekubali, sarafa ameondoa, hakama amehukumu, yahkumu, nashara yanshuru amesambaza, harasa yahrisu amepupia jambo, mudhari wake yahris, haraba yahri amekimbia, sahula yasuhulu jambo limekuwa rahisi na jepesi, dhahaba ya dhahabu, swauba ya suubu. Kwa maana tumepata ile swaub ya suubu, sahula ya suulu, kule utaangalia zinafanana na nini. Ghadiba ya ghadhabu, laki ya yalka, kila moja utaieleza iko kwenye mlango wa ngapi. Kwa inakuwa na daftari lako mwenyewe unaandika, unajibu hayo. Ukijibu inakusaidia kujengea uwezo. Hati madhi li kulli mudhari, lete madhi ya kila mudhari, mima yati katika fiili zifuatazo: wadhkur baba, halafu taja mlango wake. Wadhai arbaata afaali fi jumlati mufida, halafu weka fiili nne katika jumla yenye faida: yarsimu, anachora, yaksiru, anavunja, yasalu, anauliza, yamshi, yashkuru, yaghfiru, anasemehe, yaadhumu, jambo linapata utukufu na ukubwa, yanzil, anateremka. Udhkur mudhari ya kulli fiili, taja mudhari ya kila fiili, mimayati katika fiili zifuatazo: thumma adaha, kisha iweke fi jumlatil mufida, itengeneze sentensi yenye faida. Tarjama, ametafsiri. Kharaja, ametoka. Shariba, amekunywa. Fasuha, amekuwa fasaha. Dahraja, ameliviringisha jiwe au chochote kile. Tamri hiyo, kam suratan lilmadhi, kuna sura ngapi za madhi? Idha kana almudhari madhmuma thani, kama mudhari harfi yake ya pili inavama, madhi yake itakuwa na sura ngapi? Unajibu kwenye daftari lako. Kwa hiyo unavyojibu ndio inakujengea kuliko kuyaacha. Kam sura lahu, ni sura ngapi za madhi? Idha kana almudhari maftuha thani, kama mudhari harfi yake ya pili ni na fatha au maksur. Mathil li jamii dhalika, toa mfano ya wayote hayo. Fi jumla tama, uyaweke katika sentensi kamili. Kawin unda khamsa jumali, sentensi tano. Tashtamilu kullu minha, ikusanye kila moja. Ala mudhari, mudhari katika mlango wa nasara, na dharaba, na fataha, na fariha, na karuma. Ala tartib, ishrah albaytaini allatayni, fafanua beti mbili zifuatazo. Wabayini kulla fiili bihima, naeleza kila fiili iliyohumo. Law arifa linsanu miqdarahu, kama angejua mtu kiwango chake. Lam yafkhar almaula ala abdi, basi mtu bwana asingejifaharisha kwa mtumwa wake. Angejua wote ni binadamu. Amsi alladhi marra ala qurbi, jana iliyopita, pamoja na kuwa ni jana tu. Yajizu ahlul ardi an raddihi, walimwengu wote hawawezi kuirudisha. Ikawa leo ile jana, ikawa leo.